Sura meun tilonne. Isa nabiya yaka salama. Isa furanju meun yindino wada te kere niya. Nada kwalje, bala bala roleje, jama alamje, tayro kawuli kiji wudu badienu. Nabi Yahya kosola au almasiu chidida fange niya. Furanju la nanjuro chuno de chiro. Nimawa fun isi maduo. Ra gade gureni tane tie kyoro isa etairo walduno aofanuwa ruwa ya hayaro uruno kambua simtawandi ngurdiyae sinja lejei ambaraswa ngajane tairo waljei muaso e fanjei am sanuna roaro waljei Koro talawae kauli kijida fanjai. Baranju kamunangaro taljiwa odhiyanu. Furawa Yahya edhi sapka darania. Isa kala Yahya njamadhro mananjado badiyanu. Tie, awi choro karayen kuroro leo. Ngele ila kanji kanjiro karuwae chake moji chidiwa. A ayi le kuroro leo. Kam kajumu shawa chakira awa. A am kajumu shawa chasakira di mairila nkasarga. To ayi le kuroro leo. Nawi awa. Nairo unjaki. Nai maa kujina. Tima kam duwang kalanjun kitawla adhiru wada di. Ni mfuno kangaya minodike, niro jawal na mchasai. Jire maro na hiro wunjaki. Churo kam kamula ntambuna sammaeng, wunduma ya haya kasalama kujina bao. Aman churo nudobarga maisa memae, tingiridi tia kujina. Jama ya haya kasalama ntamia harukuro kudero, nudobarga maisa memae, kiaddi mfuu jui. Am tiro fuu bo dabtana di kunduo da dunodunong moomade. Dalin judi kitawa nabiyaya attawra nabi Musaya nabi chadanangai duong hari ya hayakadu. Mana da ngodu kasaduwa tima nabi ilia fuu isi maduo. Kam sumonjo madi fanjo. Wundusoro am jama adhiya rataliki. Tai alama yalla chi kasu ya napkada kwa usabchane amanjaro. Alagaita nairo funja yana duang bikerandui. Koroso laara ne diyana duang yiru wichani gai. To Yahya ise juu ni chani ti karuwa maera. Korota da kambedi ise juu. Chai, ako kumboma, kenjama sawa aki mo masoa, biu masoa ya yara. Ama na rashidudi kundonjula asudi. Isa am ansia ala ya usadu. Daji isa am bernia chronja au ajabba nguuso. Chiduna diye za, kila tumja niye usadu badieno. Tie, kutundo am berni Korajini. Kutundo ambani bais edai. Cha au ajaba nandon tuduna sodi berni tirya. Sido nailang tuduna. Tungkurang amja ajaja buwala napchani tuwa chaduna. Aman nairo wuljaki. Kiyama wakajia womdo ambani tirya. Sido naida nanjauni koji. Naye ambirni kafar nambi. Samerawa samje itimayew. A kanuro kwa njai. Cha au ajabba nandron tadina di. Birni sodomben tadina. Kwa airo digai. Aman na iro unjaki. Kiyama wakajia. Womdo birni sodombeda. Nanjawuni mkoji yanu. Na isa antustufando. sa'adin isaye bawani kama samaya dunaye niyan jungoriki dalin judi au ania ilmuso rashidwa soro grame yallaro isa nomba nangaro aboa adama au jauro ramadu bawani au samma muko niro chakana tina wunduma tadada nojeni koro wunduma bawada nojeni sai tadada am tairo tadadi isa nojia tirana arona niro nai kare kuro ngoda yimbaruwa samma tustunja diki wudi ro kurani karu ngala nangaro duini dawundoro ngono kolsuno alamjako karu ndon tustufandui awa duini kaske kare ni kamboyeno